verebilseydim benim gibi onun da sevmesini isterdim. Meçhulden gelmişim, meçhule giderim. Ömür denen bu yolda susadım, su içtim, yürek kansın diye yoldaki bir pınardan. Aşk pınarıymış bu, içmesen ararsın, içsen benim gibi aşk diye yanarsın. Ne ilk içen bendim, ne son geçen bu yoldan. Dertler başladı aşk pınarından. Her şey başladı aşk pınarından. Şimdi arıyorum aşksız günlerimi. Meğer zehirlemişim kendi kendimi. Aşk pınarı değil, dert pınarıymış bu. Kaybettim yarınımın ümitlerini, ümitlerini, ümitlerini. Kaybettim yarınımın ümitlerini. Sevmemek elde değil, zamanı belli değil. Bir canım var yaşarım ben de değil. Bir canım var yaşarım ben de değil. Sefalet aşkla başladı, isyan etti bana bütün duygularım. Her yudum bir zehir, her nefes bir alev. Her ahımda kaldı arzularım. Ah edişte kaldı arzularım. Şimdi arıyorum aşksız günlerimi. Meğer zehirlemişim kendi kendimi. Aşk pınarı değil, dert pınarıymış bu. Kaybettim yarınımın ümitlerini, ümitlerini, ümitlerini. Kaybettim yarınımın ümitlerini. Sevmemek elde değil, zamanı belli değil. Bir canım var yaşarım ben de değil. Bir canım var yaşarım ben de değil.